समझ के ये सौदा किया है मैंने, ओ मैंने क्या मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है। दिल दे के दर्द मोहब्बत लिया है, सोच समझ के ये सौदा किया है मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है मैंने प्यार किया प्यार किया है। उसे मैंने देखा वो बन गई मेरी किस्मत की रेखा। खबर क्या थी ये बात इतनी बड़ेगी, मोहब्बत में मेहनत भी करनी पड़ेगी। दिल वाले मेहनत से डरते नहीं है, डरते हैं वो प्यार करते नहीं है। मैंने ओ मैंने कि मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है मैंने प्यार किया प्यार किया है। ठुकरा चुका हूँ जुल्फों की छाँव में आकर रुका हूँ। ये छाँव मेरी है मेरी रहेगी, जो मैं कहूँगा वो दुनिया कहेगी। ये चांद सूरज भी छोड़े चमकना, मुश्किल है मेरे इरादे बदलना। मैंने ओ मैंने कि मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है मैंने प्यार किया प्यार किया है। एक दिन मैं कह दूंगी ये रब के आगे तुझको ही बिगड़ी बनाना पड़ेगा, बिगड़े हुए दिल मिलाना पड़ेगा। मैंने ओ मैंने कि मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है, मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है हो दिल दे के प्यार किया है मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया।